88. Sure, Sure Gâşiye. Mekke'de nazil bolgan 26 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey Muhammed! Sana hakikaten kıyametnin haberi geldi. Bu günde nurgun ademle har bolgucudur. Onlar dünyada günah kılguculardır. Ahirette cepa tartkıçılardır. Ular harareti kattık dozakı kerid. Suları kaynap durgan bulahtın suğurlud. Ular üçün zerrdin başka yemeklik bolmaydı. Yani betboy, açık tikendin başka yemeklik bolmaydı. Zerri kişini semretmeydi, açlıkını pes etmeydi. Bu günde nurgun kişiler var ki, ular nimet bilen hoşaldır. Bu dünyada kılgan seyyi emellerden memnundur. Ular âli cennettedir. O yerde yaman söz anlamaydı. O yerde bulaklar yıkıp durdu. O yerde iğiz tehtler, katar tızılgan kadehler, rət rət koyulgan yastıklar, silingan esil besatlar vardı. Olar karamamdı ki, tögüler kandak yaratıldı, asman kandak egiz kılındı, tağlar kandak turguzuldu, zimin kandak yiğitildi. Sen olarığı vəz nəsiyyət kılığın. Sen pekat olarığı vəz nəsiyyət kılığıçsın. Sen olarığı musallat emezsin. Yani olarını imanığı mecburluğuç emezsin. Lekin kimki vəz nəsiyyətin yüz örüp Allah'ını inkar kıladıkken Allah onu qattıq azaplaydı. Onlar ölgendin ki hakikaten bizden dərgahimizga qaytıdı. Ondan onlardan hesap elişka biz mesulmiz.